kuuloni jo häviään. Ja onet ymmärrän, liian kauan sua vaiheilin. Ja nyt mä tajun, et mä mokasin. Sulla on kengissäsi neoni, uusi takki, uudet ilmetkin. Sä et enää oo mun. Sä et enää, sä et enää. Sä et enää oo mun. Sä et enää oo. Sun silmistä sen nään. Käännyn kipua kohti, kipua päin, kipua kohti. Päin. Sä et enää oo mun. Siinä istut ja sä selität, kuinka kiire olis jo mennä. Revit kahvimukin hampaillaas. On nyt sun ongelma.